yarim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridi, eridim, eridim, eridim. Yağdı yağmur, güneş vurdu, eridim, eridim, eridim, eridim, oh, eridim. Evvel yârim sevdiceği benidim, benidim. Şimdi uzaklarda bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum lele, ben oldum o. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, lele ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum. Ben oldum, lele, lele, ben oldum, oh, oh, oh.